RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent w liście gratulacyjnym dziękuje Oldze Tokarczuk za jej twórczość. Za nieco ponad godzinę początek noblowskiej ceremonii. Spór na linii rząd, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Zdaniem wicepremiera Jacka Sasina dzisiejsze oświadczenie profesor Małgorzaty Gersdorf w sprawie Izby Dyscyplinarnej uderza w niezawisłość sędziowską. Świat muzyki w żałobie po śmierci Marii Fredriksson, wokalistki Roxette. Prezydent Andrzej Duda skierował do Olgi Tokarczuk w dniu wręczenia jej literackiej Nagrody Nobla list gratulacyjny. Chcę wyrazić radość, że Akademia Szwedzka uhonorowała pani twórczość, w której zagadnienia uniwersalne i polska wrażliwość tak znakomicie się dopełniają, napisał prezydent. Jak dodał, w czasach nam współczesnych, zdominowanych przez wysoko rozwinięte technologie cyfrowe, gdy porozumiewamy się najczęściej za pomocą obrazów i krótkich, urywkowych komunikatów, pani pisarstwo jest świadectwem żywotności narracji i siły języka, za pomocą których tworzy pani i przedstawia mniejsze i wielkie historie. Czytamy w liście prezydenta. Początek noblowskiej ceremonii za nieco ponad godzinę. Laureatka literackiego Nobla Olga Tokarczuk odbierze w Sztokholmie dyplom oraz złoty medal z rąk króla Szwecji. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach. Według niej kontynuowanie działalności przez Izbę stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego. Oświadczenie Małgorzaty Gersdorf ma związek z wydanym w czwartek wyrokiem Izby Pracy Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Z tym stanowiskiem nie zgadza się rząd. Wicepremier Jacek Sasin powiedział w Polskim Radiu, że w jego ocenie profesor Gersdorf nie uznaje prawa, które tworzy polski parlament. Jest to jawne uderzenie w niezawisłość sędziowską, próba wpływania na to, jak się mają zachowywać sędziowie, próba odbierania im prawa do wykonywania tej czynności, do której zostali, tej funkcji, do której zostali powołani przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier dodał, że w jego ocenie działanie pierwszej prezes jest także niezgodne z ustawą zasadniczą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy spółka Allegro złamała prawo antymonopolowe i faworyzowała swój sklep internetowy wobec innych sprzedawców prowadzących działalność na należącej do spółki platformie zakupowej, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Wykorzystując wiedzę, która jest niedostępna dla innych uczestników rynku, sprzedawców, tak pozycjonowała swoje oferty tego sklepu swojego, że one mają szansę być częściej wybierane przez konsumentów. Drugi zarzut to jest tak, że stosowała metody promocji, które były albo niedostępne dla innych sklepów, albo tak naprawdę były trudno dostępne, czy nie wszystkim były dostępne. Faworyzowała swój własny sklep kosztem ofert innych. Paweł Klimiuk, rzecznik prasowy Allegro, zapowiada, że firma będzie współpracować z urzędem, liczy jednak na pozytywne dla niej rozstrzygnięcie. My rozumiemy, że e-commerce, czy handel internetowy, czy ogólnie przedsiębiorstwa działające w internecie są pod szczególną atencją różnego rodzaju organów regulujących rynek. Prowadzimy działalność w Polsce od 20 lat i naszym celem jest prowadzić ją jeszcze długo i z takim samym sukcesem. W związku z tym będziemy oczywiście kooperować, wspierać, dostarczać wszystkich niezbędnych analiz, informacji, które pomogą urzędnikom prowadzącym tę sprawę wyjaśnić i mam nadzieję potwierdzić to, że dochowywaliśmy najwyższych standardów, również prowadząc własny sklep na własnej platformie. Jak podkreślają eksperci, sprawa jest skomplikowana i precedensowa, dlatego z pewnością potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy. Zastosowanie praktyk ograniczających konkurencję firmom grozi kara finansowa do 10% obrotu. Marek Niechciał, prezes UOKiK-u, będzie dziś gościem audycji Bardzo Ważny Projekt po 18.30. Zapraszamy w imieniu Arkadiusza Ekierta. Na koniec jeszcze smutna wiadomość dla fanów z całego świata. Nie żyje wokalistka zespołu Roxette, jednej z najbardziej znanych szwedzkich grup muzycznych w historii. Zespół sprzedał ponad 75 milionów płyt na całym świecie. Marii Fredriksson odniosła również sukces w swojej karierze solowej. Od wielu lat borykała się z nowotworem mózgu i powikłaniami spowodowanymi jego leczeniem radioterapią. Występy zakończyła 3 lata temu. Marii Fredriksson miała 61 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zaledwie 20-letni raper, który zrobił oszałamiającą karierę w zeszłym roku, głównie za sprawą singla Lucid Dreams. Raper również bardzo popularny w Polsce w tym roku na branżowym rozdaniu nagród Popkillery 2019. Otrzymał on nagrodę od polskich fanów w kategorii Zagraniczne Odkrycie Roku i też jako jedyny, zdaje się, z zagranicznych wyróżnionych raperów nagrał specjalne podziękowania dla polskich fanów. Na początku listopada, czyli miesiąc temu, ukazał się wywiad z Juice'em, w którym opowiadał on, że ma nagranych około 1000 utworów. Tworzył bardzo szybko, często nie zapisując nawet tekstów, więc zostawił po sobie naprawdę spore zbiory dzieł, więc myślę, że możemy spodziewać się jeszcze sporo albumów z jego twórczością. Wielka szkoda, że pośmiertnych. Z tej smutnej okazji teraz nagranie tego rapera All Girls Are The Same. Ona dzwoni, ale znowu mówię stop. Hang up call, 15 minut i show. I nie wiem czemu sam czuję ten stres. Marzyłeś o tym tu go, chodź stąd. Pokażę ci inny świat niż WWA. Miasto, które tak dobrze znam, które tu żyje plotkami o nas, które tu gada co noc o nas. Mówię im pas. Leżymy w hotelu przy urzędowej, godzina 16. Nie musimy gadać, powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarze, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Nie musimy gadać, powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarze, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Co mam, co mam, co mam, wszystko co mam, co mam, co mam. od kiedy pauza. Wróżyli koniec mi, czemu się czuję, jak to by był dopiero start tam, gdzie mierzę nawet to nie dociera twoja wybujała wyobraźnia. Chodzisz po drogich melanżach, poprawka w drogich muchlowych melanżach, dlatego obracam się w jednym kręgu jak NASCAR. Siomali nadal jest garstka, DJ jak Mastart, nie jakieś losy na paskach. Płynę jak płynie mi kaska, to tylko wzmacnia od góry szansa. Wykorzystam sukę, jedynie zostawię ci narka. Powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarze, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Nie miejmy się wydawać. Powiedz im, że zaraz wracam. Pełne kratki w kalendarze, pełne sale, żadna praca. Wszystko co mam, co mam, co mam. Wszystko co mam, co mam, co mam. Po tragicznie zmarłym młodym talencie amerykańskiej sceny, młody talent z Polski, czyli o co chodzi, jedna z twarzy młodego hip-hopu, gościnnie wokalistka Rosalie oraz Oki, jeszcze świeższa postać niż o co chodzi, jeśli chodzi o polski hip-hop. Nagranie Wszystko co mam, czyli rap, w który nie trzeba się wsłuchiwać, ale przyjemnie się go słucha i wydaje mi się, że taki kierunek jest idealny dla o co chodzi, który, powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt dobrym tekściarzem, ale ma wyczucie muzyczne, ma przyjemną barwę głosu i ma niezwykle melodyjny flow, więc bogato zaaranżowane, przestrzenne utwory z dobrze dobranymi gościnnymi występami zdolnych wokalistów. Bez gęstego rapowania to jest to, czego powinien się trzymać, moim zdaniem, ten raper. Za produkcję utworu Wszystko co mam odpowiada AWGS, który wyrasta na czołową postać polskiej produkcji. Wszystko co mam, a teraz będzie Mieć i nie mieć, czyli nowy singiel Jetlags z gościnnym udziałem Problemu. O Jetlags mówiłem więcej tydzień temu, więc teraz tylko uzupełnię, że singiel Mieć i nie mieć to został wyprodukowany przez Steeza i jest to opowieść o imprezowej wizycie na Kubie. Był już dzisiaj filmowy wątek i tutaj też wszystko rozpoczyna monolog z filmu Mieć i nie mieć na podstawie prozy Hemingwaya, bynajmniej nie tako. Soldier of fortune, who can always be found where adventure beckons, now takes you to the danger zone of the mid-Atlantic, where strange ships slip through the fog with even stranger cargo, where every man has a price, and every woman a past. Problem. Jet lag. 2019. Nie czytam oferty, bo nie chcę zakupu. Wyciszam alerty, Messenger i Bluetooth. Gdy ścigam momenty, to śmigam bez butu. Zażywam energii, żeby dać jej upór. Wyjmę se kwotę, nim zapomnę PIN. I ją potem utopię gdzieś za to ze świn. Hotel check czekał, by demony zabić. A sofer już czeka w swym czerwonym kabi. Jedziemy bawić na uliczną ucztę, a inne sprawy to już tylko pojutrze. Drodzę po uśmiech, nie drodzę po sukces. Mogę nie dbać o budżet i chodzę po drupce. Królowe nocy i królowie życia wciąż pozdrawiają mnie i nie zadają pytań. Mi też ich brak i niech tak zostanie, póki nie przywita nas nowy złoty poranek. Zostawiam chałupę, siadam na kutę i wypływam w morze jak Ernest. Wyprawa za łupę, nie zważam na skutek. Nie wrócę przez mrokiem zapewne. I choć dziś mam kwit, zaraz szybko się pozbędę. I choćbym jutro nie miał nic, zawsze podzielę się procentem. Miałem z życiem zrobić coś, zrobiłem prawie błąd. Nagle patrzę, a tam font na ścianie, don't. Ona była stąd, włosy prawie blond. Odcięło mi nagle prąd, więc wołam Almendron. Rajdem zastawię, ty daj na mnie nawiew. Driver to Javier, ja na niej, ona na mnie. Ja z nią na kanapie, on na obie panamie. Mam ją w wannie, fajne włosy ona, mam je po mamie. Choć rozumiem ją ledwo, bo to dialekt. To spiąłem się z nią lekko, więc się oddalę. Problemy to chmury, ty, więc się opalę. Co ja chciałem, mordo? Balek, nadkaję trokadero, słońce lśni. Idę krokiem sansy, bokiem w drift. Te drinki są wytrawne, czy może są sweet? Zabijam je sokiem, bo jestem trochę fit. Zostawiam chałupę, siadam na kuter i wypływam w morze jak Ernest. Wyprawa za łupem, nie zważam na skuter. Nie wrócę przed wrogiem zapewne. I chociaż dziś mam kwit, zaraz szybko się pozbędę. I choćbym jutro nie miał nic, zawsze podzielę się procentem. Nie chcę mi się siedzieć w domu, ani biegać za flopą. Mam w telefonie tryb samolot, czasem cyklem i flopo. I zanim wyjdę, to wezmę szufladu łatwe dolary. A kiedy idę, to widzę tu wszędzie martwe zegary. A może to jest Warszawa, może Miami, Havana. Każdy powtarza od rana magiczne słowo maniana. Słońce parzy jak kawa, powietrze płonie w tym mieście. Cień powoli się skrada, zaraz pochłonie to miejsce. I nagle spotykam ciebie stojącą na pustym placu. Ostatni raz cię widziałem wtedy po kłóci na kacu. A teraz znowu cię widzę, nie nazwę tego logiką. Chociaż chodzimy bez celu, to nie idziemy do. A na mieście znów jest sztor i płyniemy złotą nocą. I nie znamy słowa stop, ratunkowe koła topią. A nad nami gwiazd jest milion, i za chwilę spadną dla nas. Cały świat jest pantomimą, krok mi budzi światło z rana. Zostawiam chałupę, siadam na kuter i wypływam w morze jak Ernest. Wyprawa za łupem, nie zważam na skutek. Nie wrócę przed zmrokiem zapewne. I chociaż dziś mam kwit, zaraz szybko się pozbędę. I choćbym jutro nie miał nic, zawsze podzielę się procentem. Mieć i nie mieć, Jetlags oraz Problem. Utwór ten w internecie jest dostępny z teledyskiem. Jetlags to element ekipy JWP, która to znana jest z licznych wojaży po świecie i z wielu właśnie teledysków, które obrazują ich wycieczki pełne przygód i wrażeń. Teraz jeszcze jedna nowość z polskiego rapu. Tym razem będzie to Spinacz, raper weteran z Łodzi, który już nieraz zmieniał oblicze i pokazywał się od różnych stron w różnej hip-hopowej stylistyce. Teraz wpadł on na bardzo ciekawy koncept, bazujący na pewnej retromanii i tęsknocie za latami 90. Otóż jego nowy album pod tytułem 799919 to jego zupełnie nowe zwrotki i bity, które pochodzą z jego archiwum, które to zrobił w roku 99. Stąd też tytuł całego projektu 79 to data urodzenia Spinacza, 99 czas produkcji bitów na tej płycie, na 19 wiadomo wydanie płyty oraz nagranie zwrotek. Ciekawe połączenie, tytułowy singiel z nowego projektu Spinacza teraz. Urodziłem się w 70. Rap robię od 90. Już kilka razy miałem się skończyć, a tylko robię się bardziej mocny. Urodziłem się w 70. Rap robię od 90. Już kilka razy chciałem z tym skończyć, a tylko robię się bardziej mocny. Robię to stylowo. Mam taki flow, że musisz ruszyć głową. Młody spin daje beat, ja daję słowo. Jak tam? Jest dobro czy srogo? Czy pogo, czy odlot? Czy błogość, czy zdrowo, czy drogo? W kontakcie ze sobą nie udaje Bóg wie kogo. Wszystko spoko, ochłoń. Pogadajmy serio. W szkole miałem średnią ledwo ponadmierną. Wezmę Buka chwila. Waporyzowana chmura w płucach, wygrzane jako nuca. Picture that, nie ma co wariata strugać. Uuu, jest ubaw, jak misji supa. Fly jak fruwacz, Curtis Mayfield. Wjeżdża z buta jak Teenage Mutant. Po wojowniczych żółwiach wszystko się uda. Fajerwerki jak 31 grudnia. Niezła bzdura, choć czasem się wydurniam. Nie zrobicie ze mnie durnia. Urodziłem się w 70. Rap robię od 90. Kilka razy miałem się już skończyć, ja tylko robię się bardziej mocny. Robię to stylowo, czasem się drę jak doktor. Za tych co nie mogą, wyluzuj młoko, słonko. Sopot, Afryka, Toto, starszym kotom pokłon. Wiem, że wszyscy chcą loko teraz być, tak jak klasyczny Rick, super freak. Szaloną mam wizję, tylko bez ciśnień. Coś piwce, kruszę szyszkę, jest pysznie. Dbam o serotoninkę. Wszystko pomyślnie idzie, 90-2000. Robię rzeczy niemożliwe i robię to ze stylem, ze smakiem. Nie chcę inaczej robić, beat ma już drugą dekadę. Jadę sobie rap nowy, jak spod igły. Znów skowy, to stygni, nigdy. Dżungla, masywne rytmy. Mój styl to bitnik, twój rodzinny piknik. Urodziłem się w 70. rap robię od 90. Kilka razy miałem się już skończyć, ja tylko robię się bardziej mocny. Urodziłem się w 70. Rap robię od 90. Już kilka razy chciałem z tym skończyć, a dzięki temu robię się mocny. Urodziłem się w 70. Rap robię od 90. Kilka razy miałem się już skończyć, a tylko robię się bardziej mocny. Bardziej mocny. Alright. 7999919, bo! To był nowy spinacz na starych bitach, które to raper ten i producent odkopał w swoim archiwum. Zakończyliśmy część gęsto rapowaną w dzisiejszych tonach z betonu. Teraz będzie bardziej instrumentalnie. Zespół Abstract Orchestra, zespół specjalizujący się w aranżacji dokonań klasycznych hip-hopowych producentów na żywe instrumenty. Brali już na warsztat twórczość Dilly, brali twórczość Madliba i robili z nich naprawdę świetne płyty. Teraz postanowili wrócić do tego pierwszego, czyli do Jaya Dilly, albowiem nagrali album, na którym trawestują dorobek legendarnej grupy hip-hopowo-lunchowej z Detroit, czyli Slum Village, grupy, której to w pierwszym i najciekawszym okresie członkiem był właśnie Jay Dilla i odpowiadał za większość, jeżeli nie za wszystkie bity na ich wczesnych produkcjach. Abstract Orchestra i nagranie Slum Village w wersji na żywe instrumenty, single sprzed wielu lat, Slum Village Climax. Climax, Absek Orkiestra. Ja skoro już wywołałem ten zespół i album Dilla, czyli ich poprzedni, jeden z poprzednich albumów, na którym to wzięli na warsztat właśnie twórczość JD, to z przyjemnością wrócę do tej płyty i zagram fragment, który już kiedyś prezentowałem w Tonach z Betonu, ale uważam, że to jest naprawdę świetna rzecz i z przyjemnością sam jeszcze raz tego posłucham. Czyli fragment płyty Dilla, Abstract Orchestra, bity J. Dilly przerobione na żywe granie. Zostajemy jeszcze w świecie instrumentalnym, ale teraz zahaczymy o wątki filmowe, które już dzisiaj się przewijały w Tonach z Betonu. Sol Pitt, producent z Lublina, znany ze współpracy z Bonsonem czy z Ostrym, wydał właśnie instrumentalną płytę Noir Fiction, która utrzymana jest w mrocznym, brudnym i takim kryminalnym klimacie. Wszystkie instrumentale na tej płycie noszą tytuły od imion i nazwisk bohaterów klasycznego kina noir. I teraz chciałem wam zaprezentować fragment tego konceptualnego albumu. Noir Fiction i Sol Pitt. Nobody owns me now. Nobody's going to. No muss, no fuss. With her. She has to hear what I have to say, same as you. Have I told me something about a big deal you got? Baby, no muss, no fuss. You said you were going to be at that trailer court. Sure. We don't want to disappoint anybody. Let's go. Thank you. był fragment płyty Noir Fiction, Soul Pit, producent. Sporo teraz instrumentalnego hip-hopu przez ostatnich kilkanaście minut, więc pora znowu dopuścić do głosu jakiegoś rapera, a tak się składa, że w ramach promowania tego projektu Soul Pit zaprosił do współpracy kilku MCs, którym to rzucił właśnie instrumentale z Noir Fiction. Grałem już jakiś czas temu kryminalną historię Rała, a teraz będzie utwór Szansa na sukces z gościnnym udziałem Carvela, rapera, który charakteryzuje się flow, który jest jak walec, i raper, który zapowiadał się świetnie, ale gdzieś ta jego kariera się zatrzymała, trochę w wyniku pewnie konfliktu z wytwórnią Alkopoligamia, która była jego pierwszą wytwórnią, a trochę pewnie też w związku z jakimiś osobistymi zawirowaniami. I o tym też traktuje utwór Szansa na sukces, który jest trochę powrotem Carvela z nikąd. Pewnie tak na trumnie, mam unieść w ich niemanie coś, co tak na serio już mnie. Nie wiem tak ogólnie, o już chodzi wam durnie. Nikomu tu nie obiecałem, że będę wciąż cool, nie. Zmuś się, Krzysiek, bo nie pyknie później. Jakby trzydziestka na mym karku miała uciąć mój łeb. Jakbym z okiem zegarku czekałaś już nie. Zabierze pan ze śmieciarką do krainy i stulej. Czy jak ogólnie mam to nazwać? 24 lata, debiut na starcie, mam falstart. Gdybym był w wieku Janka, mordo, zaliczyłbym asfalt. Teraz mówią, że w mym wieku to zaliczam mordą asfalt. Oni wiedzą lepiej niż ja, więc jak mam się kłócić z tak rozwiniętą bandą nad ludzi, lepiej kłócisz się, Krzysiek, nie ma już o czym mówić, nastaw budzik. Jutro masz tyle, rap możesz rzucić, jest za późno. Jest już o wiele za późno, krzyku już usnął, krzyczy krzyku już ją za późno. Jest już o wiele za późno, krzyku już usnął, wstawaj, jest za późno. Jest już o wiele za późno, krzyku już usnął, krzyczy krzyku już ją za późno. Jest już o wiele za późno, zy, zamknij mordę. Jestem graczem, wierz mi, zrobiłbyś tę karierę którymś tekstem z moich śmieci. I niech ci nie śni się mieć besztyk ze mną, nawet jeśli to jak obudzisz się, to lepiej przeproś. Mendosy, brusyny myślą, że to jest na żarty. Jestem głodny MC, myślisz czemu chodzę nie na żarty. I nie widzę konkurencji jak przez objaw katarakty. Pewnie nawet bez niej bym nie widział łaka jak ty. Patrz jak pewność siebie skacze mu. Typ zamulał rapem tyle lat i raptem czuje się jak król. Niech się gniuch, nie chce mi się gadać o tym. Jak chcesz coś takiego mówić, mordo, powiedz mi to w oczy. Co? Zawiodłem ciebie, a mam ciebie przeprosić. Zachowujesz się gorzej niż moja była podczas myśli. Skoro jestem już stracony, pokuch ciągle gadasz o tym. Daj spakujesz się już do roboty, skoro twoim zdaniem jest za późno. Zamiast szansę wykorzystać, wolałem przyspać. To mój życia rytm, chcesz mnie z niego, chcesz nie wybić. Wybacz mi, żyję nim, ty wciąż będziesz siedził. Życie czasem jest pod pionem. Bij pionem, pionem, pionem. Bij pionem, jak masz takie samo ruch, rozumiesz moje. Soul Pit i Carvel, Szansa na sukces. Sporo mówiłem o Soul Picie, producencie z Polski. To teraz jeszcze jedna wiadomość o innym producencie, producencie z najwyższego światowego pułapu. W piątek ukaże się nowy album Kate Ranady, pochodzącego z Kanady geniusza współczesnego beatmakingu. Więc jeśli już podsumowujecie rok, układacie swoje listy najlepszych albumów, to wstrzymajcie się chociaż do piątku, bo myślę, że to może być jedna z lepszych pozycji tego roku. Na potwierdzenie tych słów, na zakończenie dzisiejszej audycji,